buhay ko'y hindi ka na. Ngayong ika'y wala. Walang kulay, walang buhay, hindi may kakaila. At sa bawat sandali, wala akong ibang hiling kundi ikaw. Ay makapiling, ikaw ang kulang, kulang, kulang dito sa aking buhay.